50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na aseliv.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 lutego. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura chce aresztu dla kierowcy, który w Sławnie potrącił 2 nastolatków i uciekł. Noc z mrozem i śniegiem, zwłaszcza na wschodzie. Na drogach trudne warunki. Bayern Monachium, klubowym mistrzem świata. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy ze Sławna w Zachodniopomorskiem, który we wtorek potrącił samochodem 2 nastolatków i uciekł. Jutro sąd zdecyduje, czy mężczyzna trafi za krat. Mężczyzna ma 4 zarzuty, do wszystkich się przyznał. To m.in. nieudzielenie pomocy, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli i prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości. Prowadząc Renault najechał na 2 nastoletnich chłopców, którzy prawidłowo przechodzili przez jezdnię. Kierowca uciekł samochodem, potem uciekał pieszo, ale szybko został zatrzymany, bo w pobliżu był policjant. Funkcjonariusz użył broni, a uciekinier został lekko ranny w nogę. Z kolei drugi policjant pospieszył na pomoc 11- i 13-letnim chłopcom. Nic poważnego im się nie stało. Kierowca, jak się okazało, miał ponad promil alkoholu. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Minus 15 stopni pokażą tej nocy termometry w większości Polski. Najzimniej będzie na północnym wschodzie, minus 20. Nad morzem i na wschodzie sypnie śniegiem. Na Podkarpaciu pada intensywnie i są bardzo trudne warunki do jazdy, zwłaszcza na południu regionu, informuje Tadeusz Baran, dyżurny z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Jedynie w Mielcu mamy brak opadów. Stalowa Wola, Łańcu to są drobne opady śniegu, a tak to są intensywne opady. To i u nas w Rzeszowie się kiepsko jeździ i spod bloku kiepsko wyjechać, a tam Uszczyki, Bieszczadzkie, małe miejscowości, gdzie tam wiatr ciągnie dość dobrze, zawieje i sytuacja się zmienia z godziny na godzinę. Na jezdniach przybywa zajeżdżonego śniegu lub błota pośniegowego. W wielu miejscach tworzą się kolejne. Na oblodzonej autostradzie w amerykańskim stanie Teksas zderzyło się, jak szacują policjanci, od 75 do nawet 100 samochodów. W karambolu zginęło co najmniej 5 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Policjanci opowiadają, że oblodzona droga była tak zdradziecka, że kilku ratowników po przyjeździe na miejsce przewróciło się. Od jutra łagodzenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Otwierają się hotele, kina, teatry i filharmonie. Czynne będą też stoki narciarskie. Będą działać w reżimie sanitarnym, przypomina śląski wojewódzki inspektor sanitarny Grzegorz Chudzik. Jeżeli będziemy rozsądnie podchodzić do tematu, to oczywiście cieszmy się tą wolnością, ale nie zachłystujmy się i pamiętajmy zawsze, że jest wśród nas, w naszej populacji, ten wirus, którego należy jednak obawiać się i chronić przed nim. Łagodniejsze obostrzenia mają obowiązywać przez 2 tygodnie. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To liczba infekcji zbliżona do wczorajszej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 456 osób. W ciągu minionej doby wykonano prawie 52 tysiące testów na obecność wirusa. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim, pomorskim i śląskim, a najmniej w województwie świętokrzyskim. We Francji ponad 20% zakażeń spowodowanych jest brytyjską odmianą koronawirusa, podał tamtejszy resort zdrowia. W ostatnich dniach wzrosła także liczba infekcji mutacjami z Brazylii i RPA. Francuskie władze twierdzą jednak, że dane epidemiczne są stabilne i że nie ma potrzeby wprowadzania lockdownu. Francuski minister zdrowia Olivier Véran ogłosił, że liczba zakażeń brytyjską odmianą koronawirusa wzrasta co tydzień o 50%, czyli wolniej niż spodziewali się eksperci. Minister wyraził jednak zaniepokojenie szybką transmisją mutacji z Brazylii i RPA. Badania pokazują, że stanowią one od 4 do 5% zachorowań w kraju, poinformował Olivier Véran. Najwięcej zakażeń tymi odmianami, ponad 300 w tym tygodniu, zanotowano w departamencie Mozela na północnym wschodzie kraju, przy granicy z Niemcami. Szef resortu zdrowia nie wykluczył zaostrzenia restrykcji w tym rejonie. Jednocześnie Olivier Véran stwierdził, że zaostrzenie godziny policyjnej oraz zasad wjazdu do Francji w ostatnich tygodniach zahamowały epidemię. Działając dalej w ten sposób, liczymy na to, że uda nam się zyskać na czasie, aby uniknąć lockdownu. Francuskie władze liczą na to, że restrykcje sanitarne, szczepienia oraz nadejście wyższych temperatur, gorszych dla transmisji wirusa, pozwolą uniknąć trzeciej fali pandemii. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Drużyna Roberta Lewandowskiego z kolejnym trofeum. Piłkarze Bayernu Monachium wygrali z meksykańskim Tigres 1-0 w finale klubowych mistrzostw świata, które rozgrywane były w Katarze. To 6. trofeum Bayernu za ubiegły rok. Bawarczycy wygrali Ligę Mistrzów, zdobyli Super Puchar Europy oraz Krajowe Mistrzostwo, Puchar i Super Puchar. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy mróz. Na przeważającym obszarze kraju minus 15, a na północnym wschodzie do minus 20. Śnieg na wschodzie i nad morzem. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami głównie na Pomorzu i Wybrzeżu oraz na Podkarpaciu opady śniegu. W piątek od minus 11 w Rzeszowie i Lublinie do minus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po godzinie 22 przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Klub Trójki. Dziś w Klubie Trójki spotkanie z ludźmi zaangażowanymi w udzielanie pomocy ofiarom, także świadkom przestępstw, wszystkich przestępstw. Pomoc ta stała się bardzo efektywna, od kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało na nowo Fundusz Solidarności. Poznamy pracę jednego z docenianych ośrodków pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w Kaliszu, dokąd przeniesiemy się za pomocą telefonicznych łącz. Będzie nas tym razem więcej, za chwilę przedstawię gości, którzy opowiedzą, jak działa fundusz i kto może z niego korzystać. Ale tradycyjnie zaczynamy od Marka Grechuty. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumy, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy. Znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Marek Grechuta, Ojczyzna. Proszę Państwa, nim przeniesiemy się do Kalisza, na antenie pani Agnieszka Borowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Myślę tak, że można mieć satysfakcję, gdy dotykamy tematu Fundusz Sprawiedliwości, bo to instytucja, która się chyba bardzo udała ministerstwu. Jest dobrze zorganizowana, nikt o tym specjalnie nie wie, po to jest ta dzisiejsza ta audycja, że zainteresowane osoby mogą się zorientować, więc prosiłbym o no, takie jak najbardziej ogólne informacje o tym funduszu i dlaczego ja go chwalę, dlaczego on mi się podoba. Ponad 21 tysięcy osób już skorzystało z pomocy funduszu, więc to nie jest tak, że fundusz jest nieznany. Natomiast rzeczywiście rzadko osoby, których dotyczy przestępstwo, mówią o tym szeroko, o pomocy funduszu. Po prostu z naturalnych względów chcą zapomnieć o tym, co się złego wydarzyło i chcą dalej żyć i cieszyć się z tego życia, mieć jak największy komfort życia. Po takich traumach czasem wychodzi się na prostą latami. Dlatego są potrzebni specjaliści, dlatego są potrzebni prawnicy, dlatego jest potrzebna pomoc ekonomiczna. I w zasadzie przez lata różne gremia dyskutowały na ten temat w Polsce, w jaki sposób pomagać ofiarom przestępstw. Była idea bezpłatnej pomocy prawnej, taniego prawnika. Ostatecznie jednak w 2012 roku powstał fundusz, ale właściwie te pierwsze kroki były takie niezdarne. Widać to w liczbach, ponieważ wtedy fundusz przekazał ośrodkom pomocy zaledwie 1 600 000 zł. No, w 2019 po przebudowie tego funduszu przez ministra Zbigniewa Ziobro było to już 76 milionów złotych. No tamte pieniądze to raczej na znaczki pocztowe. 76 to już jest poważna liczba, tak. I to są pieniążki, które są przekazywane, ja o tym za chwilę powiem, na bardzo różne cele. Nie tylko na taką pomoc indywidualną, ale także na zakup sprzętu do ratowania życia, a także chociażby na finansowanie takiego szczytnego przedsięwzięcia jak Klinika Budzik Ewy Błaszczyk, gdzie przekazano 40 milionów złotych i mamy nadzieję, że ta placówka już niedługo, kiedy zostanie już w pełni wybudowana, wyposażona, że będzie mogła pomagać ludziom, którzy są w śpiączkach. Więc temat bardzo, bardzo istotny, ważny nawet po tej ostatnio głośnej sprawie, gdzie Polak umierał w szpitalu w Wielkiej Brytanii decyzją sądu. No takich ludzi leczy się w Polsce i ratujemy życie takich ludzi. Myślę, że to jest bardzo też szczytny cel. Tak, czyli pomoc medyczna, prawna, materialna. W różnej formie udzielana, bo raz to może być zapłata za zaległy czynsz, czy pomoc przy wychowaniu dzieci. No jest tutaj mnóstwo przeróżnych sytuacji w zależności od konkretnej sytuacji, konkretnej okoliczności. Pani Agnieszka, skąd te pieniądze się biorą? No właśnie, pieniądze się biorą spoza budżetu tak naprawdę państwa, bo biorą się kieszeni przestępców, którzy skazani wyrokami są zobowiązani do zapłacenia nawiązek. Więc są to pieniążki, które mają zadośćuczynić tak naprawdę później ofiarom przestępstw. Mówiąc o Funduszu Sprawiedliwości, no, nie należy zapominać, że jest to fundusz, który również pomaga w takiej pomocy postpenitencjarnej, czyli dla osób, które odbyły karę, ale które chcą zacząć nowe życie, lepsze, uczciwsze. i wtedy mogą sięgnąć również do pomocy, nauki zawodu, zdobywania jakichś kompetencji, pokrycia kosztów mieszkaniowych, czyli tych działań pomocy społecznej, które dotychczas były wykonywane przez organizacje z trudem, ponieważ brakowało środków na chociażby realizację takich celów mieszkaniowych dla więźniów. Natomiast teraz jest to o wiele łatwiejsze i ponad 30 milionów powędrowało też do organizacji społecznych, które zajmują się resocjalizacją. Myślę, że również bardzo ważną sprawą jest to, że pieniądze trafiają również na takie cele ratujące zdrowie. Pan redaktor wymienił ten cel medyczny, ale pamiętajmy, że to są na przykład ofiary wypadków drogowych, gdzie potrzebna jest rehabilitacja, czasem wielomiesięczna, gdzie ofiara przestępstwa czasem nie może pracować przez ten czas. Więc jest to niezwykle ważne, żeby wspierać ludzi na takim etapie życia, kiedy dotknęła ich tragedia, kiedy potrzebują pomocy i od tego jest państwo, żeby w tym momencie wyciągnęło do nich dłoń. W Polsce w tej chwili działa już ponad 370 ośrodków. Organizacje zgłaszają się do Funduszu Sprawiedliwości, startują w konkursach, zdobywają dotacje i prowadzą takie działania. No i zachęcam wszystkich, przede wszystkim, którzy ucierpieli w wyniku jakiegoś przestępstwa, którzy byli świadkami jakiegoś przestępstwa, a także rodziny takich osób, ponieważ również rodzinom przysługuje tego typu pomoc, o to, aby nawiązały kontakt z Funduszem Sprawiedliwości. Jest infolinia, która czeka na Państwa telefony przez całą dobę pod numerem 222-309-900. Powtórzę może ten numer, gdyby tak. Ktoś chciał zapisać. 222-309-900. To jest ogólnokrajowa telefoniczna linia pomocy pokrzywdzonym. I tam można uzyskać informacje, w jakim miejscu następnie się zgłosić, w jakim województwie, w jakim regionie, jaka pomoc jest możliwa. Nawet w okresie covidowym właśnie ta łączność, czy przez maila, czy przez właśnie linię telefoniczną, jest tutaj chyba najlepszym kontaktem, a potem już zgłoszenie się do konkretnej organizacji. Tak. Także jest to system i to chyba jest najważniejsze, że nie są to już tylko takie indywidualne, celowe, punktowe działania, ale jest to ogólnopolski system. System dobrze zorganizowany. No rzadko mamy okazję chwalić coś, być zadowolonym z czegoś, prawda? System dobrze zorganizowany, uważam, dobrze przemyślany. Są środki, są finanse, ale najważniejsze, żeby dotrzeć do ludzi, żeby zorientowali się, przekonali się, że nie są pozostawieni samym sobie. To jest w tej chwili najważniejsze, bo ten fundusz wciąż jak gdyby jest na etapie wstępnego rozwoju. Z pewnością potrzebna jest promocja, szeroka promocja i tutaj liczymy zawsze na współpracę mediów. Tak jest. Jesteśmy w takim gorącym okresie politycznym, gdzie bardzo dużo zarzutów się stawia bez sprawdzenia faktów. I często o funduszu się mówi, ale w zupełnie innym kontekście. W takim kontekście przyznawania środków jednym, a nie przyznawania drugim. No ja tak, wkracza tu polityka i po prostu wszystko psuje. Jest niepotrzebna tutaj. Tak jest. Tu trzeba się cieszyć z tego, że tak wiele tych ośrodków działa, jest system i no, z pewnością te ośrodki, które działają, one są monitorowane i to jest wysoki poziom świadczenia usług pomocowych. Tak. Pani rzecznik, dziękuję bardzo za rozmowę. Agnieszka Borowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości, ale może pani zostanie jeszcze z nami, bo posłucham. Przeniesiemy się teraz właśnie do Kalisza, do studia Radia Rodzina diecezji kaliskiej, w którym zgromadzili się dzięki uprzejmości gospodarza radia księdza Mateusza Puchały pani Magdalena Kowalska, dyrektor Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym w Kaliszu. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór państwu. Jak pięknie panią słychać. Pani Monika Weichert, psycholog kliniczny drugiego stopnia. Słyszy mnie? Tak, dobry wieczór. Troszeczkę głośniej proszę mówić. Dobry wieczór państwu. Pięknie. Następnie jest pani Milena Garcarek, pracownik pierwszego kontaktu z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, w tym z dziećmi. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. I pan Dominik Kowalczyk, prawnik, adwokat udzielający pomocy prawnej wszystkim beneficjentom ośrodka. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Ale pięknie to wszystko brzmi, to dobry pomysł był z tym radiem, proszę księdza. I jest też wśród nas pani Maria, która pragnie pozostać anonimowa ze względu na to, że jest osobą pokrzywdzoną, która korzystała z tej pomocy i... Ale da świadectwo, że jednak nie została sama. Pani Mario, słyszy mnie pani? Dobry wieczór. Dobry wieczór pani. No to po kolei w takim razie. Pierwsze pytanie do pani dyrektor Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym w Kaliszu. Jak pani sądzi, dlaczego ministerstwo, kiedy organizowałem tę audycję i pytałem się o ośrodki, dlaczego ministerstwo powiedział, to najlepszy jest ośrodek w Kaliszu? Będzie się musiała pani chwalić. Bardzo miło mi to słyszeć, ponieważ nie wiedziałam, że taka padła opinia na temat naszego ośrodka. Być może przemawiają za nami liczby osób, do których w ciągu półtora roku dotarliśmy. Ponieważ ośrodek w Kaliszu jest ośrodkiem stosunkowo młodym wobec innych, działamy od kwietnia 2019 roku, a na przestrzeni półtora roku dotarliśmy aż do 900 osób pokrzywdzonych przestępstwem. Była to bardzo ciężka praca całego mojego zespołu, pracowników, którzy na co dzień pracują w Kaliszu, w ośrodku, ale również pracowników z terenu. Taka no, też dogłębność, wrażliwość. Wiele osób, które z nami współpracuje, ma na co dzień w swoich podstawowych miejscach pracy kontakt z osobami pokrzywdzonymi i w swojej takiej życzliwości i zrozumieniu sytuacji osób pokrzywdzonych też kierowali te osoby do nas. Także tu jest naprawdę efekt pracy całego zespołu. No i Kalisz to też nieprzypadkowe miejsce, bo słynie z opieki, troski o rodzinę. Prawda? Tak, pewnie gdzieś tutaj Święty Józef nad nami czuwa tak i jest. Powoduje, że umiemy spełniać stawiane wobec nas oczekiwania. Czyli 900 beneficjentów. Kim oni byli? Z jakiego powodu się zgłaszali? Co ich w życiu dotknęło? Jakie największe nieszczęścia ma pani taki obraz może pani nam przedstawić? Przekrój sytuacji życiowych, z którymi przyszło mierzyć się naszym podopiecznym, jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Są to sytuacje takie najbardziej, mówiąc wprost, może często spotykane, jak różnego rodzaju oszustwa na wnuczka, na policjanta. Bardzo dużo niestety jest przemocy domowej, dużo też niealimentacji. Niemniej jednak obok tych takich najczęściej występujących też już mamy kontakt z osobami, które no, albo doświadczyły zbrodni w rodzinie. Nawet tak mamy taką rodzinę pod opieką, która wprost była świadkiem morderstwa na dwójce najbliższych. Są u nas osoby, na których dokonano przemocy seksualnej, niestety też w tym dzieci. Mamy osoby, wobec których popełniono kradzież, rozbój. Także ten wachlarz przestępstw jest duży, szeroki. Niemniej jednak, gdybym miała tak procentowo wskazać, to niestety najwięcej jest tej przemocy, szczególnie teraz w okresie pandemii, no to zjawisko się nasiliło i coraz więcej, najczęściej kobiet trafia do nas z prośbą o pomoc, o wsparcie. Nawet po tych zmianach ustawowych, jakie miały miejsce, bo przecież weszły w życie przepisy, w tej chwili sprawca no nie może bezkarnie siedzieć w domu, otrzymuje natychmiastowy nakaz opuszczenia domu. Jest tak, jak mówię? Panie redaktorze, to jest też tak, że no, ta ustawa jest od pewnego momentu, tak? Więc też beneficjentki, panie, które są pokrzywdzone, uczą się, jakie mają możliwości. to też wymaga jakiejś takiej trochę też promocji, informacji na zewnątrz. Po drugie, często jest też tak, że osoby, których doświadcza przemoc, dotyka przemoc, one bardzo często przez długi czas, czasem nawet lata, próbują jakoś same sobie z tą sytuacją radzić, często szukając winy w sobie. I naprawdę taki moment, w którym one dochodzą do przekonania, że no trzeba już coś zrobić, to już jest teraz, to jest często długi proces. Po drugie, do tej pory też było tak, że ofiary przemocy, jak i różnych innych też przestępstw, często były pozostawione same sobie. Dzisiaj, dzięki właśnie Funduszowi Sprawiedliwości, dzięki temu wspaniałemu instrumentowi, te osoby wiedzą, że nie będzie problemem, jeśli one z takiego domu wyjdą, przemocowego, ponieważ my je zabezpieczymy, czy to w postaci mieszkania interwencyjnego, czy też jakiegoś czasowego ponoszenia opłat za czynsz, za najem, że wesprzemy ich w zakupie odzieży, żywności, że jeżeli kobieta na przykład do tej pory nie pracowała, bo była na utrzymaniu męża agresora, to możemy jej nawet sfinansować jakiś kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe. Czyli one dzisiaj dzięki Funduszowi Sprawiedliwości mają perspektywę na lepsze życie. Mhm. Pani Magdalena Kowalska, proszę pani, ośrodek niedawno powstał, a już 900 beneficjentów, no to rzeczywiście imponująca ilość ludzi, którym udało się pomóc. Teraz chciałbym zapytać panią Monikę Weichert. Pani jest psychologiem klinicznym drugiego stopnia. Co to oznacza? To jest specjalizacja drugiego stopnia z psychologii klinicznej. To jest taki proces edukacyjny psychologów zatrudnionych w jednostkach ochrony zdrowia. Czy pani jest po prostu zawodowo przygotowana do tego, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy doświadczyli jakąś wielką traumę w swoim życiu, doświadczyli nieszczęścia, tak? Mam nadzieję. I jak te rozmowy wyglądają? Czy ludzie się otwierają, widząc, że jest pani psychologiem, czy odwrotnie? Czy jest jakaś nić zaufania, czy ona od razu się pojawia, czy po pewnym czasie? Jak się te pierwsze bariery, te pierwsze lody łamią? To dość trudne pytanie i niejednoznaczne, dlatego że nie ma tutaj jakiejś reguły, jeżeli chodzi o funkcjonowanie osób, które doświadczyły przemocy w takiej relacji na początku diagnostycznej, potem terapeutycznej. Bardzo często osoby trafiające do ośrodka, a tym samym do psychologa, to są osoby przepełnione nieufnością, zamknięte w sobie, z takimi doświadczeniami wyuczonej bezradności. One długo próbowały różne rzeczy robić, chronić się, rozmawiać, przekonywać. To nie przynosiło często efektu. W związku z tym często trafiają osoby, które już nie wierzą w to, że można im pomóc. I w związku z tym ta pomoc bywa trudna. Tak. Co nie znaczy, że niemożliwa. Myślę, że jak w każdej relacji terapeutycznej zaczynamy od nawiązania zaufania z klientem, dostarczenia wsparcia i przekonania, że to jest miejsce i osoba, z którą mogą bezpiecznie porozmawiać, wobec której mogą być otwarci i miejsce, w którym uzyskają pomoc. Ale to jest proces oczywiście. Tak. On trwa i zależy od tutaj indywidualnych wykładników. Tak, no te osoby muszą być przekonane, że jednak ta rozmowa jest pełna dyskrecji, że osoby postronne nie dowiedzą się o tym wszystkim, o czym pani się dowiaduje. A tak przez ciekawość pytam, bo od wielu, wielu lat ciągle się mówi właśnie o ofiarach przestępstw, że są to przestępstw domowych, że to są kobiety. A zgłaszają się jacyś mężczyźni? To dobrze, że pan redaktor podjął kwestię pewnego rodzaju stereotypów, które krążą na temat ofiar przemocy. W ramach Solidarności Męskiej. Bardzo dobre pytanie, w ramach Solidarności i nie tylko. Rzeczywiście większość osób zgłaszających się, a tym samym osób będących ofiarami przemocy, to kobiety. I też w praktyce klinicznej, którą mam, tak jest. Natomiast absolutnie mężczyźni to jest również grupa osób, które tej przemocy doświadczają. Natomiast nieco inny jest profil tutaj oddziaływań przemocowych. Częściej kobiety spotykają się z przemocą fizyczną, choć nie tylko oczywiście. Natomiast mężczyźni częściej doświadczają takiej przemocy psychicznej. Oczywiście warto tutaj wspomnieć, należy wspomnieć tutaj również o dzieciach, ponieważ one często w statystykach myślę, że stanowią jakby taki niedoszacowany obszar. Natomiast warto pamiętać o tym, że dzieci nawet jak nie doświadczają bezpośrednio przemocy, to będąc świadkami przemocy w domu, tak samo jej podlegają. To jest tak, że wystarczy obserwować, wystarczy być świadkiem, wystarczy być obserwatorem, żeby doświadczać traumy. I to są bardzo różne formy, tak jak powiedziałam. To mogą być formy pośrednie, bezpośrednie. Czasami dziecko jest obiektem manipulacji wobec partnera, wobec męża, żony i to jest również przemoc. Zakładnikiem. Zakładnikiem, tak. Dokładnie, dokładnie tak. Pani Monika Weichert, psycholog. Proszę pani, ale najpierw no, to ta osoba musi się zwrócić do pracownika. Właśnie teraz myślę o pani Milenie Garcarek, pracowniku pierwszego kontaktu, tak się określa pani stanowisko. Czyli najpierw się zwracają zainteresowani do pani. Czy muszą mieć jakieś dokumenty, jakieś zaświadczenia, czy wystarczy tylko samo spotkanie i rozmowa? Tak, składając wniosek, należy przedłożyć dokumenty, które będą potwierdzały popełnione przestępstwo, zdarzenie. Czyli wyrok sądowy, tak? Tak, chociażby. Lub tak jak pani Monika mówiła, czy pani dyrektor, w przypadku przestępstwa przemocy, no wystarczy chociażby zgłoszenie na policję, założenie niebieskiej karty, czy kontakt z ośrodkiem jakimkolwiek pomagającym ofiarom przemocy. I to muszą być dokumenty, które będą potwierdzały skutki przestępstwa. Na przykład w przypadku wypadków samochodowych, czy innych wypadków. Jeśli chodzi o sytuację doznania przemocy, to co moje poprzedniczki mówiły, że często zdarza się tak, że na początku beneficjent nie ma żadnych dokumentów, bo na przykład nigdy nie zgłaszał sytuacji, w której znajduje się, czy znajdował się wiele lat. Wtedy w pierwszej kolejności udzielamy pomocy prawnej, tak aby zabezpieczyć tą osobę, jej zdrowie, jej życie. Udzielamy właśnie wsparcia psychologicznego. A ta pomoc materialna udzielana jest w kolejnych etapach. I zachęcamy oczywiście tą osobę, żeby zgłosiła chociażby na policji, no, że jest ofiarą przemocy. Więc dokumenty są bardzo ważne, ale nie są najważniejsze. Dla nas najważniejszy jest człowiek i to, żeby jak najszybciej mu skutecznie pomóc. Tak. No i teraz mam pytanie do pana Dominika Kowalczyka, adwokata. Pan współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym w Kaliszu. Jakby pan tę pracę określił? To nie jest praca w kancelarii adwokackiej. No nie jest to praca w kancelarii adwokackiej, natomiast no oczywiście jest to zadanie takie, no można powiedzieć, że trudne, takie wymagające, bo spotykamy się naprawdę z przeróżnymi historiami, z przeróżnymi życiowymi przypadkami. I no mógłbym odpowiedzieć oczywiście, że analogiczne sprawy przecież są częścią jakby mojej pracy, w mojej indywidualnej takiej no, praktyce. Natomiast no tutaj na pewno to natężenie jest zupełnie inne i chyba ta skala po prostu też powoduje, że rzeczywiście ta praca ma inny wymiar. Mogę tylko powtórzyć, że jest to no, na pewno wymagające, ale też satysfakcjonujące, jeżeli no, po prostu potrafimy jakieś tam rozwiązania osobom znaleźć, bo tutaj faktycznie najkluczowe jest, jeżeli już jest ta chęć i ktoś w ogóle przełamał to, o czym była tutaj mowa wcześniej, przełamał te jakieś bariery, taką no, niechęć, bojaźń, wstyd i tak dalej i zgłosił się potem pomoc, no to z reguły widzimy po tych beneficjentach, po osobach, które do nas przychodzą, że ta pomoc rzeczywiście ma jakieś tutaj no, przełożenie, że coś się nam udaje im faktycznie w mniejszym czy większym stopniu jakoś im dopomóc w tej sytuacji. I ta moja cegiełka, jeżeli chodzi o jakieś tam właśnie kwestie prawne, chociażby proste wskazówki czasami, no myślę, że też mam jakiś tutaj udział i po prostu dlatego mówię o tej satysfakcji. Tak? Mm-hmm. W prospekcie dotyczącym funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości czytam, że pomoc jest udzielana w okresie do 5 lat od momentu wystąpienia przestępstwa do momentu zgłoszenia się do ośrodka lub do 5 lat wystąpienia skutków przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowiu, życiu, przestępstwa bankowego, lichwy, alimentacyjnego, komunikacyjnego na tle seksualnym i innych, wyrządzonych przez inne osoby lub instytucje. Panie mecenasie, przestępstwa bankowe, lichwy, te firmy pożyczkowe, które mają widocznie bardzo dużo pieniędzy, bo reklamują się w ogólnopolskich mediach. Czy to jest problem? Dla niektórych ludzi na pewno tak. No, na pewno i to jest, tak, jest taki problem, jest to no niestety powszechny problem. On, rzeczywiście stykamy się z nim, nie wiem, nie umiem powiedzieć, czy coraz częściej, natomiast no, na pewno się z nim stykamy, na pewno przychodzą, no wiadomo, w szczególności niestety osoby w wieku no, nieco starszym, które no, są dużo bardziej podatne na te jakieś tam zachęty właśnie, reklamowe, tak? Tak jest, na takie czynności, jednak no, mające znamiona oszustwa po prostu, tak? No bo częstokroć jest tak, że rzeczywiście te umowy są tak sformułowane, mówię oczywiście o takich instytucjach, które najzwyczajniej w świecie należałoby określić jako takie podejrzane, działające na styku takiej działalności właśnie regulowanej, normalnej, zdrowej. I tutaj jakby te kwestie właśnie tych umów i tego, co jest na przykład obiecane, z jakimi w ogóle czasami przychodzą nasi beneficjenci właśnie takimi tłumaczeniami, że co im zostało tutaj nakreślone, a z czym rzeczywiście lądują, no to czasami faktycznie ten włos się jeży, tak? Więc to jest takie, jest takie określenie, które jest chyba dosyć upowszechnione. Myślę o aferze Amber Gold, kiedy zeznający w czasie komisji sejmowej pracownik, słuchacze pewnie domyślają się nazwiska tego pracownika, mówi, że to po prostu taka lipa jest. To są te instytucje właśnie, o których się potem dowiadujemy, że działają na granicy prawa. Czy pomógł pan takim ludziom zadłużonym na przykład? Czy są sposoby na to, żeby pomóc im wyjść z zadłużenia? To znaczy, jeżeli chodzi o jakby samo wyjście z zadłużenia, no to jest oczywiście bardzo, bardzo trudny proces i nawet w ramach tutaj jakby działalności funduszu, no nie jesteśmy w stanie aż tak do końca przeprowadzić taki proces, że my tutaj poprowadzimy jakby od początku do końca taką kwestię właśnie, że no kogoś oddłużymy, że tak powiem, tak jak pan redaktor to określił. Natomiast no na pewno jesteśmy w stanie na kanwie tutaj jakby, znaczy na gruncie po prostu prawa na przykład zwrócić uwagę na pewne kwestie, jeżeli mamy jeszcze jakieś terminy na składanie jakichś, czy to sprzeciwów od nakazów zapłaty, które są no, dla takich właśnie osób z morą. To jest jakby w ogóle kwestia na osobną, tak naprawdę podejrzewam audycję, kwestia wydawania właśnie takich zaocznych orzeczeń, korzystania z jakichś lipnych właśnie adresów takich osób i tak dalej, to jest bardzo szeroki temat. No to tutaj jest pewne pole do działania rzeczywiście, żeby w tych ramach prawnych no, spróbować albo odpowiednio zareagować jeszcze na czas, jeżeli taka osoba się zgłosi w odpowiednim momencie, albo nawet jeżeli już wydawałoby się, że jest tak zwana musztarda po obiedzie, no to zastanawiamy się, czy można jakoś wzruszyć, jakoś wznowić, jakkolwiek na przykład przywrócić termin na złożenie pewnego środka, No i później na wypunktowanie pewnych kwestii dotyczących właśnie na przykład rażących naruszeń prawa konsumenckiego, pewnych klauzul tak zwanych abuzywnych i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to też się dzieje, aczkolwiek to nie ukrywam, jest to bardzo żmudny i trudny proces i jeżeli on nie wynika, bo to też chciałbym podkreślić, bo oczywiście no, mówimy cały czas jakby o pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Jeżeli faktycznie jesteśmy w stanie w miarę to tak jakby ocenić i powiedzieć, że rzeczywiście plątanie się w jakąś umowę jest, ma znamiona gdzieś tam, że zostało to, osoba została wprowadzona w błąd w jakiś taki właśnie no, oszukańczy sposób, no to wtedy możemy pomóc i działamy. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że niestety dużo umów, że tak powiem, zobowiązań, które nas wiążą, które zawieramy, no to jest domena prawa cywilnego i niestety no, trzeba sobie jakby też z tym radzić na gruncie po prostu prawa cywilnego, a nie prawa karnego. Nie każde zdarzenie będzie jakimś tam przestępstwem, wykroczeniem czy jakimkolwiek czynem. Tak, panie mecenasie, jeżeli przyjdzie klient do kancelarii z prośbą o pomoc prawną, to macie przecież konkretne stawki w zależności od wagi sprawy. To nie są małe sumy, prawda? Tak myślę. A jeśli się osoba taka pojawi w ośrodku pomocy pokrzywdzonym, to honorarium no jakieś pan otrzyma z Funduszu Solidarności, prawda? Tak, to znaczy jeżeli chodzi o jakby z mojej strony, no to oczywiście na to wszystko są tutaj zawierane umowy, są stawki, że tak powiem, no najczęściej to ma charakter, tak jak w moim przypadku jest to stawka godzinowa po prostu. Korzystniejsza niż w kancelarii prawnej? Myślę, że to jest, nie mogę tak powiedzieć, to nie jest... Proszę mnie zwolnić, że tak powiem. Dla beneficjenta, czy korzystniejsza? Nie, śmieję się. To znaczy, panie redaktorze, te realia są tutaj takie, myślę, wyważone po prostu. To znaczy, to jest normalna, taka uczciwa stawka za taką rzetelną pracę, która nie jest tak na przykład, że ktoś tutaj kogoś wykorzystuje. Czy cokolwiek w ten sposób, więc myślę, że tutaj mam czyste sumienie w tym zakresie. Tak, dziękuję bardzo. Wysłuchaliśmy zgromadzonych w studiu Radia Rodzina w Kaliszu osób pracujących w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym. Została jeszcze nam pani Maria, ale ja bym prosił może za chwilę. Teraz czas dla Marka Grechuty i nieprzypadkową absolutnie piosenkę. Solidarność to podobnie czuć i myśleć. Solidarność znaczy razem iść do celu. Aż w ciemnym tunelu światełko zabłyśnie, nadzieja, na którą czekało tak wielu. Solidarność w walce o los sprawiedliwy, w dążeniu upartym po jutro wciąż lepsze. Jest siłą, co zburzy mur jak kruche szyby. Każdy cios zadany wolności odeprze. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość, dla dobra kraju gdzieś tam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość, dla dobra kraju gdzieś tam potrzeba. Człowiek, który pragnie swe życie odmienić, lecz brak mu nadziei i wiary w swe siły, w swojej samotności nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy, jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy, jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość, dla twego dobra dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość, dla twego dobra dziś nam potrzeba. Ludzie, którzy pragną wyrazić swą jedność w ożywczych poglądach na kraj swój, na świat. Niosą sztandary z napisem Solidarność i rozwija je na tle nieba dobry wiatr. I wszędzie, gdzie ludziom niedobrze się wiedzie, gdzie zżera ich nędza, choroba i głód, ludzka solidarność pomoże im w biedzie. Jej siła, jej wola, jej trud uczyni cud. W solidarności w walce o prawa, w solidarności w pracy dla chleba, w solidarności w nauce pomądrość dla dobra świata dziś nam potrzeba. W solidarności w walce o prawa, w solidarności w pracy dla chleba, w solidarności w nauce pomądrość dla dobra świata dziś nam potrzeba. Marek Rechuta śpiewał, że Solidarność walczy o los sprawiedliwy. Wracamy do Kalisza, do studia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Pani Magdalena Kowalska, dyrektor. Halo. Witam ponownie. Pani dyrektor, jest wśród Państwa Pani Maria. Dziękuję, że Pani udało się namówić, by pojawiła się razem z nami w tej audycji. Pani Maria chce pozostać osobą anonimową. Czy mogłaby nam opowiedzieć, jak doszło do tego, że pojawiła się w waszym ośrodku pomocy pokrzywdzonym? Tak, mogę powiedzieć. Głośniej troszeczkę. Doznałam przemocy psychicznej. Jestem rodzicem zastępczym i w pewnym momencie mąż, były mąż, tak dokuczał psychicznie, że no nie dało się żyć. Z nim wyłączał nam gaz, prąd. No i potem zabrał wszystkie pieniądze, które były odkładane dla dzieci. W sądzie była sprawa, która dotyczyła rozliczenia pieniędzy dzieci jako z rodziny zastępczej. On niestety wszystkie pieniądze wycofał. Ja już nie mogłam pobrać i sprawy karne są. Musiałam, no nie dało się już tak długo żyć i wynajmowałam mieszkanie właśnie w Kaliszu. Pani się wyprowadziła po prostu z domu do innej miejscowości. Tak. A jak pani trafiła do ośrodka pomocy pokrzywdzonym? Kto pani powiedział, że jest taki ośrodek? Dowiedziałam się z MOPS-u, że wiceprezydent Kalisza, który właśnie mnie skierował, żeby pójść. Ja oczywiście natychmiast zareagowałam na to i poszłam do ośrodka. I tam, gdyby nie właśnie ośrodek, to nie wiem, jak dzisiaj było, potoczyłoby się moje dalsze życie. Otrzymałam pomoc natychmiastową. Także wszyscy, którzy po prostu mają jakieś problemy, niech naprawdę się zgłaszają. Bo ja stanęłam w takiej trudnej sytuacji, bez pieniędzy, bez niczego, pozamykane było wszystko w domu i musieliśmy opuścić mieszkanie. I gdyby nie ta pomoc, natychmiastowa praktycznie, no to właśnie nie wiem, jakby się nasze życie potoczyło. Otrzymaliśmy wielkie wsparcie psychologiczne, dostaliśmy pomoc również i prawną, i materialną, jako wynajem, czynsz. I mamy teraz mieszkanie Zasobów Miasta. Im też ta pomoc właśnie z tego ośrodka była skierowana, że otrzymaliśmy urządzenia do kuchni i jakoś zaczynamy funkcjonować. Bo to właśnie nam było potrzeba i mamy w tej chwili już taki spokój. No, spotkała pani ludzi, którzy chcą pomagać. Ma pani do nich zaufanie. To wielki kapitał w dzisiejszych czasach, szczególnie teraz w czasie tej pandemii, kiedy jednak no, patrzymy na siebie z pewną rezerwą. No ja jednak patrzę na ludzi tym dobrym okiem, bo na swojej drodze naprawdę spotykam ludzi dobrego serca. Naprawdę. I doświadczam tej pomocy naprawdę na co dzień. Także ja tutaj z ośrodka bardzo dużo skorzystałam. Bardzo dużo pomocy otrzymałam, no i spotykam na swojej drodze ludzi dobrych, o gorących sercach. Tak, i raczej tak patrzę na wszystkich. Dziękuję pani za to świadectwo. Proszę państwa, ośrodek, o którym tutaj mówimy, to część Stowarzyszenia Trampolina dla Polski. Tak się nazywa to stowarzyszenie, które ma ośrodki w Kaliszu i lokalne punkty pomocy w Koźminku, Ostrowie Wielkopolskim, Krotoszynie, Kępnie, Grabowie, nad Prosną, Pleszewie, Jarocinie. Pani dyrektor, do pani Magdaleny Kowalskiej się zwracam. Czy rzeczywiście taki ogrom pomocy jest potrzebny, że uruchamiacie te ośrodki w poszczególnych takich małych miejscowościach nawet? Tak, dlatego że dla wielu osób pokonanie jakiejś większej odległości jest problemem. I w sytuacji, kiedy możemy my jako ośrodek wyjść do środowiska, czyli jesteśmy w różnych miejscach oddalonych najczęściej od naszego ośrodka, około 30-40, najdalsze trzy ośrodki o 60 kilometrów. Dzięki temu osoby pokrzywdzone, dla których często właśnie głównym problemem w uzyskaniu pomocy jest odległość i trud, w związku z tym zwrócenia się do takiego czy innego podmiotu, one mają nas na miejscu, one nigdzie nie muszą jechać, szukać. Poza tym dzięki temu, że mamy ośrodki w terenie, wokół każdego z tych ośrodków mogliśmy zgromadzić też takie zespoły multidyscyplinarne, składających się właśnie zawsze z pracownika pierwszego kontaktu, z psychologa, z psychiatry, z prawnika, czyli nie tylko ułatwiamy beneficjentom sam fakt złożenia wniosku jest dużo łatwiejszy i prostszy i szybszy, to tak samo ta pomoc, która jest już potem konsekwencją złożenia tego wniosku, może być udzielana natychmiast, szybko, w miejscu zamieszkania tych osób, bo często właśnie na przykład konieczność dojechania do prawnika czy dojechania do psychologa, no, powodowała u osób pokrzywdzonych, kiedy nie było tego typu ośrodków jak nasz, bo chciałabym przypomnieć też o tym, że nie tylko my jesteśmy, to jest naprawdę cała sieć ośrodków w Polsce i wszystkie tak samo wspaniale jak nasz pracuje i wszystkie są nastawione na to, żeby pomagać ludziom. Także to, że jesteśmy w terenie, powoduje, że jesteśmy po prostu dostępni. Ta pomoc jest szybka i skuteczna. Tak, jeszcze ciekawy jestem odpowiedzi pani Moniki Weichert, psychologa, bo pojawiły się teraz takie nowe formy przemocy, nękania, prześladowania ludzi, no, hejt, tak to się nazywa popularnie po angielsku, i drugie stalking, czyli też taka uporczywa forma nękania. Czy są jakieś formy ochrony przed takimi zachowaniami i jak powszechne jest to zjawisko? To może ja jeszcze w nawiązaniu do tego, co mówiła pani dyrektor, powiem, pan redaktor pytał przed chwilą o to, czy jest potrzeba organizowania tylu miejsc pomocy. Tak. To chciałabym przytoczyć tutaj takie dane z policji z 2020 roku, które dotyczą wypełnionych formularzy niebieskiej karty. To było około 74 tysiące ponad formularzy, na podstawie których określono ogólną liczbę ofiar przemocy jako 88 tysięcy, ponad 88 tysięcy, w tym było 65 195 kobiet. To w nawiązaniu też do pierwszego do mnie pytania zadanego przez pana redaktora. Mhm. 10 676 mężczyzn i 12 tysięcy małoletnich. Kobiety to mniej więcej 74%, mężczyźni 12% i dzieci 14%. To jest właściwie wielkość takiego średniego miasta w Polsce. To pokazuje zakres i powszechność przemocy, która, tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział, no, przyjmuje coraz to nowe formy. Takie właśnie. Nie wiedziałem o tym. Hejt czy stalking. Zresztą ja myślę sobie, że na ten temat może powiedziałby właśnie nasz prawnik. Bardzo proszę, pan Dominik Kowalczyk. I stalking, nie? Tak, to znaczy stalking rzeczywiście jest, no, stosunkowo no, nową regulacją, bo to od 2011 roku funkcjonuje w kodeksie karnym taki typ przestępstwa. Rzeczywiście obserwujemy i to nawet też również tak tutaj u nas po beneficjentach, po osobach, które przychodzą, że zatacza to takie coraz szersze kręgi i chyba najzwyczajniej w świecie w związku z rozwojem technologii, możliwości komunikowania się dzisiaj tych platform jest tyle, że rzeczywiście jakby możliwość, ta przestrzeń, no tu jakby Ameryki nie odkryje, że internet jest taką przestrzenią, gdzie naprawdę można dotrzeć do drugiej osoby bardzo szybko i bardzo łatwo i tutaj właśnie otwiera się to pole do tych nadużyć i do takich przestępnych działań, no bo krótko o tym, czym w ogóle jest ten stalking. To jest takie działanie, które w samym przepisie nie jest określone, na czym dokładnie ma polegać. To może być każde zachowanie, każde nasze zachowanie, które powoduje pewne osaczenie drugiej osoby, jakieś poczucie zagrożenia, taką niezdrową sytuację, która po prostu powoduje daleko idący dyskomfort, pewne obawy i które mogą nawet prowadzić, tak jak sam przepis stanowi w typie kwalifikowanym, że może prowadzić nawet do targnięcia się takiej osoby na swoje życie, więc te reperkusje są daleko idące i samo nawet zagrożenie, które jest przewidziane w tym przepisie dotyczącym właśnie stalkingu, pokazuje, że no, ten kaliber jest znaczny. To znaczy, że to przestępstwo nie jest bagatelizowane, bo to jest, mówimy tutaj o karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Tu nie ma jakiejś alternatywy, że można orzec grzywnę lub ograniczenie wolności, tylko od razu ta wyjściowa sankcja jest dosyć poważna, więc tutaj oczywiście myślę, że to też pokazuje no, z jakimi możemy się mierzyć konsekwencjami, wydawałoby się pozoru błahym czasami zdarzeniem, bo pojedyncze zdarzenie może polegać, nie być przestępne. Napisanie do kogoś listu no, nie jest niczym złym. Napisanie SMS-a, czy nie wiem, spotkanie kogoś gdzieś pod domem, no, jeżeli jest jednorazowe, no, nie budzi żadnych podejrzeń. Natomiast jeżeli jest to notoryczne, jeżeli to się w taki, tak jak to określiłem, niezdrowy sposób powtarza, powoduje takie poczucie, mówię, osaczenia, no to wchodzimy już na grunt właśnie tego przestępstwa. I tutaj właśnie no, rzeczywiście słuszne jest sankcjonowanie takich zachowań. Tak jak powiedziałem, w przestrzeni internetowej jest tego bardzo dużo. Odnosząc tak może krótko, odnosząc jakby do, na grunt naszego tutaj ośrodka i spraw, które przyjmujemy, no to ostatnio była właśnie taka sytuacja, była pani, która miała właśnie taki problem dotyczący byłego męża, z którym bardzo, bardzo, bardzo właśnie często SMS-owała i pisała maile, aczkolwiek chyba bardziej należałoby powiedzieć, że to on do niej właśnie notorycznie pisał i ją zarzucał pewnymi tutaj różnymi właśnie zarzutami, pretensjami i tak dalej. Natomiast no, tam rzecz była taka no, jakby na granicy i trudno tutaj było określić jednoznacznie, czy mamy do czynienia właśnie z przestępstwem stalkingu, no bo jednak tak naprawdę te wiadomości dotyczyły kwestii no, dzieci, bo jednak byli małżonkowie, mają wspólne małoletnie dzieci, wiążą ich pewne obowiązki, pewne rzeczy muszą tak ustalać, muszą się ze sobą kontaktować. Domyślamy się, o co chodzi, panie mecenasie. Bardzo panu dziękuję. Przepraszam, że przerywam. Chciałbym zakończyć taka audycję. Choroba zawodowa, gadulstwo. Również przepraszam. Adwokacka choroba. Chciałbym zakończyć i przede wszystkim przypomnieć, z kim miałem przyjemność rozmawiać. Z panią Magdaleną Kowalską, dyrektorem Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym w Kaliszu. Panią Moniką Weichert, psychologiem. Panią Mileną Garcarek, pracownikiem ośrodka, która rozmawiała z pokrzywdzonymi, z panem mecenasem Dominikiem Kowalczykiem i panią Marią Pokrzywdzoną, która zgodziła się również wystąpić w naszej audycji. Dziękuję także księdzu Mateuszowi Puchale za zaproszenie gości do Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. I proszę państwa, 222 309 900. To jest ten numer, pod który można szukać pomocy w ramach Funduszu Solidarności. 222 309 900. Kończy się Klub Trójki. Dziękuję państwu za uwagę. Wojciech Raszczyński. Do usłyszenia.